تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 94 سے. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے ایمان والو، یاد رکھو اللہ تمہیں آزمائے گا شکار کے ایک حکم سے، جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے. اور یہ آزمائش کیوں ہوگی؟ تاکہ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، کون ہے جو اللہ کو بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے. لہذا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے، اور آیت ایک خاص شان نزول کی طرف اشارہ کرتی ہے. پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر دوسری روایات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اس آیت میں ایمان والوں سے کیا مطلوب ہے. جیسا کہ پہلے آپ دیکھ چکے کہ سورۃ مائدہ جو ہے، یہ تقریباً سن 6 اور 7 ہجری کے قریب کے زمانے میں نازل ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان مکہ میں عمرے کی نیت سے جا رہے تھے اور گئے تھے. ایسے ہی ایک سفر کا موقع تھا. روایت ہے صحیح مسلم کی، کتاب الحج باب تحریم الصید للمحرم، اور سیم یہی روایت صحیح بخاری میں ابواب العمرہ میں ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم حدیبیہ کے سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے تمام صحابہ کرام نے احرام باندھا، صرف میں نے نہیں باندھا. کوئی وجہ ہوگی، یعنی عمرے کی نیت نہیں ہوگی، کوئی اور ریزن ہے، وہ نہیں بتائی گی، اور وہ ہمارے عمل سے متعلق بھی نہیں، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے. اب ان کا احرام نہیں تھا، باقی ساتھیوں کا احرام تھا. میرے ساتھیوں نے راستے میں ایک جنگلی گدا دیکھا، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے. میں اپنی جوتی سینے میں مصروف تھا، لیکن انہوں نے مجھے نہ بتلایا، اگرچہ وہ چاہتے تھے کہ میں اسے دیکھ لوں. اچانک میں نے نظر اٹھائی تو گدھے کو دیکھا. میں گھوڑے پر زین کس کر اس پر سوار ہو گیا، اور جلدی سے کوڑا اور نیزہ لینا بھول گیا، یعنی جیسے جلدی میں چڑھ گئے لیکن نیزہ اور کوڑا نہیں لے سکے. میں نے انہیں کہا کہ مجھے کوڑا اور نیزہ اٹھا کر دے دو. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم اس کام میں تمہاری کچھ مدد نہ کریں گے. مجھے غصہ آ گیا. خیر، میں نے اتر کر کوڑا اور نیزہ پکڑا اور پھر سوار ہو گیا. پھر میں اس گدھے پر حملہ آور ہوا اور نیزہ چبھو کر اسے روک دیا. میں نے پھر ان سے مدد طلب کی، انہوں نے پھر میری مدد کرنے سے انکار کر دیا. الغرض، ہم سب نے اس میں سے کھایا. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا. میں نے کہا، ہم نے ایک جنگلی گدھے کا شکار کیا ہے. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے شکار کیا تھا؟ یعنی ویریفیکیشن کر رہے ہیں، کیا تم نے ایسا کیا تھا؟ حملہ کرنے کو کہا تھا، یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا، یا کسی قسم کی مدد کی تھی؟ صحابہ کرام نے کہا، نہیں. پھر آپ نے صحابہ کرام سے، جو کہ احرام باندھے ہوئے تھے، کہا، تم بھی اسے کھا سکتے ہو. پھر پوچھا، کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ باقی ہے؟ میں نے دستی کا گوشت پیش کیا، جسے آپ نے کاٹ کر کھایا. تو اس آیت میں ایک ایسی ہی آزمائش کی طرف بات ہے. آیت کی قابل توجہ باتوں کو دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنو، ایمان کی کال بار بار سورۃ مائدہ میں آ رہی ہے، لیکن اگلی سورتوں میں کم آئے گی، اس لیے دل کے بند دروازوں کو کھولنے کی ضرورت ہے. جب کوئی بار بار پکارتا ہے نا، تو بعض دفعہ ہم کان نہیں دھرتے. کبھی ایسا ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے کہ اس صورت میں بار بار یا ایو الذین آمنو کو سن کے ہم یہ سوچنے لگیں کہ اچھا اب اس کی تو تفسیر ہے نہیں ہر پکار ایک نیا پیغام دیتی ہے یہاں یا ایو الذین آمنو کی پکار کیا بتاتی ہے کہ آگے تمہارے ایمان کی آزمائش کا ذکر آ رہا ہے وہ کیا ہے لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ اللہ تمہاری آزمائش ضرور کرے گا کسی بھی چیز کے ساتھ کرے اگر صرف اتنی بھی بات کو دیکھیں تو یہ دوسری بات ہے تو دوسری بات کیا ہوئی کہ آزمائش تو ہوگی وہ کسی بھی چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے اور یہ بات یہاں پہلی دفعہ نہیں پڑھی ہم سورۃ بقرہ میں بھی یہ آیت پڑھ چکے اس مضمون کی آیت آیت نمبر 155 سورۃ بقرہ دوسرا پارہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کسی بھی چیز میں سے وہ کیا ہوں گی خوف بھوک اور مالوں کی کمی اور جانوں کا نقصان اور پھلوں کی کمی لیکن وبشر الصابرین صبر والوں کو خوشخبریاں دے دو وہاں صبر کی طرف بات چلی گئی تو پھر آگے کچھ اور باتیں آ گئیں یہاں دیکھیے گا بشیم تک آیت سیم ہے آگے من الصیدی شکار کی بات آ گئی یہ کیوں آ گئی اس لیے کہ سورۃ بقرہ میں ہم نے دیکھ لیا کہ آزمائش انسان کی پسند کی چیز پہ آتی ہے جو چیز انسان کی ویکنس ہوتی ہے نا یا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں چیز میری کمزوری ہے تو مشاہدے کی بات ہے کہ آزمائش اسی پہ آتی ہے تو پہلا ہی عمل اپنے لیے ہم لے لیتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنی کمزوری نہ بنائیں کسی بچے کو اپنی کمزوری نہ بنائیں کسی دنیاوی چیز کو اپنی کمزوری نہ بنائیں کیونکہ جس دل میں رب کو رہنا ہوتا ہے وہاں جب کسی مخلوق کو عاقل یا غیر عاقل کو رکھ لیتے ہیں نا تو پھر آزمائش آ جاتی ہے اور اصل میں یہ مس پلیسمنٹ کی سزا ہوتی ہے یہ زیادتی ہوتی ہے کسی کو اللہ سے زیادہ محبت دینے میں عربوں کی گھٹی میں شکار پڑ چکا تھا ان کے لیے ایسے ہی تھا جیسے آج کے دور میں کسی کا کوئی بڑا من پسند کام کرنا کوئی نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ ہر ایک کی اپنی الگ پسند کی چیز ہوتی ہے لیکن ہر دور کے کچھ رواج ہوتے ہیں تو شکار ان کے پاس ایک شغل بھی تھا پہلی بات ہے فن کا نام تھا دوسری بات ہے کہ شکار ان کی ضرورت بھی تھی گوشت حاصل کرنے کا اونلی وے تھا یہ تین چیزیں نوٹ کیجئے گا کیونکہ جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے آیت کی روح میں نہیں اتریں گے عموماً اس آیت کو ہم شکار والی آیت سمجھ کے اپنے لیے زیادہ قابل توجہ نہیں سمجھتے لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہاں شکار کی بات تو صرف دو یا تین لفظوں میں آئی ہے من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم اس کو انڈر دی بریکٹس کر لیجئے بس شکار وہ جس کو تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہیں یعنی اتنا قریب ہوگا شکار کہ ہاتھ بڑھا کے بھی پکڑ پاؤ گے اور نیزے کو بھی بڑھاؤ گے تو وہ شکار تمہیں فوراً مل جائے گا لیکن اصل بات کیا تھی اللہ کیوں آزمائش میں ڈال رہا تھا لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب تاکہ اللہ یہ دیکھ لے کہ بن دیکھے اسے کون ڈرتا ہے یہ ہے اصل بات یہ تیسری بات ہے اس آیت کی ایمان کی آزمائش کیوں آتی ہے کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے تمہارے اندر ایمان ہے تبھی تو یا ایو الذین آمنو کہا لیکن اللہ اس ایمان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اور رب سے ڈرتے تو ہو لیکن اللہ دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے کہ تم رب سے ڈرتے ہو یہ جو لیعلم کا لفظ ہے نا لیعلم اللہ اللہ جان لے اس سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہو گیا کہ دیکھو اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا پچھلے ادوار میں جو باطل عقائد کے لوگ گزرے ہیں اس میں سے ایک نام لیے بغیر فرقے کا ان کا عقیدہ تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ جب تک کوئی کام دنیا میں ہو نہیں جاتا اس سے پہلے اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور یہی آیتیں وہ دلیل بناتے ہیں اور ایسی آیتیں پیچھے بھی گزر گئیں سورہ بقرہ میں بھی گزریں جہاد کے موضوع پہ بھی گزریں ام حسب تم ان تدخلوا الجنہ کے بعد بھی گزریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لیعلم اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ تم کیا ہو لیکن انسان اپنے عمل سے ثابت کر دے اور یہ اللہ تعالیٰ کا سراسر عدل ہے عدل کرنا چاہتا ہے تب ہی تو لوگوں کو عمل کے موقع دیتا ہے ورنہ تو اس کو اتنا بھی اختیار تھا کہ صرف اپنے علم کی بنیاد پہ لوگوں کو جنتی یا جہنمی کر دے کیونکہ دنیا میں جب کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حجتیں تمام کرواتا ہے اب دل میں آتا ہے کہ ہم تو شکار کرتے نہیں پھر ہم اس آیت کو کیوں پڑھیں اور ہمارا اس سے کیا تعلق ہے تو بات یہ ہے کہ شکار ہم نہیں کرتے لیکن وہ لسٹ تو پیچھے ہم نے دیکھ ہی لی نا آزمائشوں کی بس کلیہ اخذ کر لے انسان تو اس کو نصیحت مل جاتی ہے اس بات سے اور وہ کیا ہے کہ میں یخافہ بالغیب بن دیکھے رب سے ڈرنا یہ تیسری چیز ہے اس کی اور کیا ہے اس میں فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب الیم اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے کس کے بعد اس بات کا احساس ہونے کے بعد بھی کہ اللہ غیب کے پردوں میں چھپا ہوا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اگر اس آیت کے مخاطبین دیکھے جائیں تو وہ تو مکہ والے تھے صحابہ کرام تھے ان کی آزمائش تو ہوئی تھی حدیبیہ کے سفر میں یا ایسی کسی سفر میں کہ جب احرام پہن چکے تھے اور سامنے شکار یوں دکھتے تھے کہ ہاتھ بڑھا کے پکڑ لے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے شکار اور کمزور شکار اور ان کے بچے جنہیں اب انسان اپنے ہاتھ سے پکڑ لے اور اپنے نیزے کی نوک پر رکھ لے اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرے گا جب لوگ حدیبیہ کے لیے احرام باندھ کے نکلے تھے تو راستے میں اتنا شکار تھا کہ لوگ اس سے اپنے آپ کو روک نہیں پائیں اتنی کثرت تھی اور یہ ایک آزمائش ہوتی ہے کہ جہاں پابندی لگتی ہے نا وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز آسانی سے مل جاتی ہے یہی مضمون آپ سورۃ الاعراف میں جا کے اصحاب سبت کے واقعے میں بھی پڑھیں گے مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے ہفتے کے دن اور اس دن مچھلیاں کیسے آتی تھیں شرعا سر اٹھا اٹھا کے دیکھتی تھیں آؤ ہمیں پکڑ لو اور ہر دور میں یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو منع ہوتی ہے وہ حاصل کرنی آسان ہوتی ہے تبھی تو اس کو دیکھ کے پھر انسان کے منہ میں پانی آتا ہے اور وہ تاویلات کرنے لگتا ہے پہلی چیز ان کا شوق تھا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ شوق اور فن کے نام پہ کون اللہ کو یاد رکھتا ہے دوسری بات ہے کہ ان کا بزنس تھا اور یہ دو ہی کمزوریاں ہیں آج کے دور کی بھی اور اکثر ہر دور میں یہی رہیں جہاں حدیں ٹوٹتی ہیں وہاں پیچھے دو ہی باتیں ہوتی ہیں یا تو انسان کو شوق ہوتا ہے فن ہے اور یا پھر اس کے کسی مفاد پہ چوٹ پڑتی ہے آج بھی حلال اور حرام اور حرام اور حلال کا جو ایک مرغولہ سا دکھتا ہے اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ انسان چھوٹا پڑ جاتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے فرمایا لیکن آزمائش تو ہم کریں گے دیکھنا کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کو بن دیکھے کون اس سے ڈر جاتا ہے یہ جو بات ہے نا اللہ سے ڈرنا بن دیکھے یہ بات تو ہم سب کو قرآن پاک کھولتے ہی سکھا دی گئی تھی کیا سورۃ بقرہ کی پہلی آیتوں میں ذالک الکتاب لا ریب فی ھدى للمتقین کون ہوتے ہیں متقی الذین یؤمنون بالغیب سبحان اللہ بڑی خوبصورت بات ہے اس آیت کی یہ بن دیکھے رب سے ڈرنا کیوں اللہ تعالیٰ سامنے کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے تو کسی میں مجال نہ رہے کہ وہ اس کی نافرمانی کر سکے. یہ ایسی ہے جیسے پولیس کی گاڑی ہی دیکھ لے تو چور چوری نہیں کر سکتا. اللہ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی تھی. اللہ کو سامنے دیکھ کے لوگ قیامت کے دن بھی سجدوں میں چلے جائیں گے. صحیح روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا میدان محشر میں تو لوگ جھک جائیں گے. ہر ایک جھکنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ لوگ جو دنیا میں جھکتے تھے وہ تو آرام سے جھک جائیں گے, اور اس کے برعکس وہ لوگ جو نہیں جھکتے تھے ان کی کمریں سخت ہو جائیں گی. سورہ مدثر میں آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں اس کو بھی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پیچھے چھپ کے بہت ساری چیزوں میں دکھتا ہے. ایک اور وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو چھپا ہے لیکن اس نے بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو آشکار کیا ہوا ہے. پھول کے کھلنے کو دیکھ لیجئے, مٹی کا جوس میں بدلنا, کیا یہ رب کا اظہار نہیں؟ ایک زندہ انسان کا مٹی میں مٹی ہو جانا کیا اللہ کے وجود کی دلیل نہیں؟ اور انسان کے اندر ضمیر نام کی ایک چیز رکھ دی, کیا یہ اللہ کے وجود کا یقین نہیں؟ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. اور ایک ایمان والے کی زندگی میں ایسے کئی مقام آتے ہیں کہ جب یہ امتحان ہوتا ہے. کیسے؟ مثلا آپ دیکھیے کہ روزے میں کتنی دفعہ ایسا وقت آتا ہے کہ آپ پانی پی سکتے ہیں, آپ نہیں پیتے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی تو عمارت ہی اسی بنیاد پہ ہے. کیا؟ کہ یؤمنون بالغیب یا یخافہ بالغیب, اللہ سے ڈرنے کی بات, بن دیکھے. اور اسی کا نام تو عقیدہ رکھ دیا, اسی کا نام تو تقویٰ رکھ دیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کرے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو رکھ کر خود نظروں سے اوجھل ہو گیا. دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون حقیقت شناس ہے, نہ دیکھ کے بھی اس کو دیکھتا ہے, اور کون غافل ہے کہ اس کائنات میں اس کی پھیلی ہوئی نشانیوں کو, اس کے معجزات کو دیکھ کر بھی غافل رہتا ہے اور من مانے کام کرنے لگتا ہے. حج کے سفر میں چند دن کے لیے اور انسانی تعلقات میں ہر روز ایسے کئی مواقع آتے ہیں کہ انسان کسی ایسی زد میں آ جاتا ہے کہ اس کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ اس کی جان پر حملہ کر دے, اس کو مالی نقصان پہنچائے, کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جس سے اس کی رسوائی ہے. لیکن ایسے وقت میں ایک خوبصورت سبق سکھایا گیا کہ میں یخافہ بالغیب فمن اتدا بعد ذالک, جس نے زیادتی کی اس کے بعد پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ہے وہ چوٹ جو انسان کے دل پہ پڑتی ہے کہ زیادتی نہیں کرنی, کیونکہ ایک ایمان والے کو ہر سے سب سے زیادہ فکر اپنی جان کی ہوتی ہے اور اپنی آخرت کی ہوتی ہے. کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, وہ کسی سے درگزر تو کر سکتا ہے لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کا معاملہ غیب کے مالک کے ساتھ ہے. پھر ایسا شخص ثابت کر دیتا ہے اس بات کو کہ وہ واقعی اللہ کو بن دیکھے مانتا ہے. اور یہاں دوسری بات اگر آپ دیکھیں تو یخافہ کے اندر لفظ خوف چھپا ہوا ہے. خوف کے لفظ پہ بات کریں گے کہ اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے. اللہ کا خوف ایک شعور کی کیفیت کا نام ہے, حساسیت کا نام ہے. جس کے اندر یہ خوف آتا ہے وہ غلط بول نہیں سکتا, وہ غلط سن نہیں سکتا, وہ غلط دیکھ نہیں سکتا, وہ غلط جگہ پہ چل کے جا نہیں سکتا. غلط جگہ پہ بیٹھنا تو دور کی بات ہے. اور یہی خوف اسلام کی بنیاد ہے. یہ خوف انسان کی آنکھوں, اس کے کانوں کو اور اس کی زبان کو پکڑ لیتا ہے. اور جب یہ خوف دل میں آتا ہے نا تو انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہوئے بھی قید سمجھتا ہے. یہ بڑی نعمتیں مانگا کریں. اگر آپ بھولے نہیں تو پیچھے ایک رکوع میں آپ نے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں میں دو لوگوں کا قصہ سنا تھا, یوشع بن نون اور کالب بن یقنہ. اور ان کے لیے کیا آتا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا ان پر. اللہ کا خوف اللہ کا انعام ہے. یہ کیسا انعام ہے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، یہ خوف تو انسان کو کمزور بنا دیتا ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ کا انعام کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ایسا بندہ پھر اپنے آپ کو کھلا نہیں چھوڑتا۔ جی آیت کھل گئی الحمدللہ، سامنے نوٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ، سورۃ مائدہ ہی کی آیت نمبر 23 ہے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، دو لوگوں نے ان میں سے کہا جو اللہ سے ڈرتے تھے اور انعام کیا تھا ان پہ اللہ نے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ یہ انعام کر دے۔ بے خوف انسان خطروں میں ہے، وہ ایسی جگہ جا کے گرے گا کہ اس کو ہوش نہیں آئے گا۔ اس کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ جب انسان بے خوف ہوتا ہے نا تو وہ مٹی کی طرف جھکتا ہے، دنیا کی طرف جھکتا ہے، اور جب انسان خوف رکھتا ہے نا تو وہ آسمانوں کی طرف جھکتا ہے، اوپر دیکھتا ہے، اس کی منزلیں اوپر جاتی ہیں، وہ اس دنیا کے پردے سے دوسری طرف جھانک کے آخرت میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ کیسے آئے خوف؟ چند آپ کو پوائنٹس لکھانا چاہوں گی، اللہ کا خوف کیسے پیدا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ مت سوچئے کہ یہ پہلے سے اندر بلٹ ان ہے، اللہ نے رکھی ہوئی یہ بات۔ الستُ بربکم میں یہ خوف موجود تھا کہ دنیا میں جاؤ گے تو صرف رب سے ڈرو گے، لیکن دنیا میں آ کے اتنے دبیس پردے پڑ جاتے ہیں نا انسان کے نفس پہ، خواہشوں کے، تعصبات کے، معاشرے کے، رنگ روپ کے، کہ انسان اس خوف کو اندر سلا دیتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ کیسے کریں گے؟ اب اس کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اللہ کا خوف چاہیے نا، تو پھر اللہ کے بارے میں جاننا پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم کسی چیز کو جانتے نہیں، اس کی قدر نہیں پہچانتے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو جانتا نہیں تو اس کا دشمن ہوتا ہے۔ اس کو میں ایسی مثال دوں گی جیسے کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے چیک کی صورت میں، اور ایک سیدھی سادھی گاؤں سے آئی ہوئی عورت ہے جو آپ کی کیبنٹ صاف کرتی ہے، وہ سارے کاغذوں میں اس ٹکڑے کو بھی پھینک دے گی، نہ اس نے کبھی چیک دیکھا، نہ اس کو پتہ یہ کیا ہے۔ ہاں نوٹ ہوتا تو وہ فوراً پکڑتی، کیوں؟ کہ نوٹ کو وہ جانتی تھی، تو جب چیک کو دیکھا نہیں تو اس سے انجان تھی نا، تو بے خوف ہوگی، اس کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ اسی طرح طائف والوں نے اللہ کے نبی کی قدر نہیں پہچانی، تبھی تو پتھر مارے تھے نا، لیکن جب جان گئے تو پھر آپ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں جاننا، اس کی قدرتوں پہ غور کرنا، تدبر کرنا، اللہ کے ناموں پہ غور کرنا، اس کی صفات پہ غور کرنا، اس کے قبضے کو محسوس کرنا۔ ناسی یدی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ما دن فی یا حکمک، عدل فی یا قداؤک۔ اللہ کے نبی کی سکھائی دعا کے حصے ہیں نا، جب بندے کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میں پورے کا پورا اپنے رب کے ہاتھوں میں ہوں، تو پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی قدرتوں کو محسوس کرنا، جو نعمتیں یہ کہاں سے آئیں، کس نے دیں، اللہ نے دی ہیں، پھر مجھے اب اس کا اور زیادہ خیال رکھنا ہے۔ نعمتوں کو دیکھ کے، اولاد کو دیکھ کے، گھروں کو دیکھ کے اللہ کا خوف لانا ہے کہ اللہ یہ چھین نہ لینا۔ کبھی اس بے خوفی میں نہ رہیں کہ یہ ہمیشہ رہیں گی میرے پاس۔ کل من علیہا فان، چیز چلی جائے ایمان نہ جائے، گھر پھر بس جائے گا، ایمان چلا گیا تو دوبارہ آنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو بے خوف ہوتے ہیں نا، ان کا حال کیا ہے کہ جیسے ہوائیں پتھروں کے اوپر سے گزر جائیں، ٹس سے مس نہیں کرتی ان کو، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بے خوف انسان بے سد ہے، وہ ایک پتھر ہے، بے حس انسان ہے۔ یہ خوف ہماری ضرورت ہے، یہی خوف تو جینے کے لیے ہمیں متحرک کرتا ہے۔ یہ خوف ہے نہ کہ کھائیں گے کہاں سے، تبھی تو محنت کرتے ہیں۔ سانپ کو دیکھ کے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ اس کا خوف ہے دل میں۔ اور جب تک خوف نہیں ہوتا، تب تک انسان اپنے آپ کو کسی بھی غلط چیز سے بچا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ خوف دیتا ہے۔ اگلی چیز اس خوف کے لیے جو ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وحی الہی۔ اللہ تعالیٰ نے جو وحی بھیجی ہے نا اس امت کی طرف اللہ کے نبی کے ذریعے سے، وہ انسان کو خوف زدہ انسان بناتی ہے۔ یہ خوف وہ نہیں ہے جو بے عمل کر دے، رہب نہیں ہے یہ، بلکہ کون سا خوف ہے؟ جو جہنم کا خوف ڈال دے. تبھی تو دیکھیے کہ منہ کو لگے ہوئے پیالے گر گئے. پیٹ میں گئی ہوئی چیزوں کو کہہ کر کے نکالنے کی کوشش کی کہ پیٹ میں ایک لقمہ نہ جائے میرے, باقی باتیں ساری الگ ہیں. اسی طرح یہ خوف پیدا ہوتا ہے علم کے راستے سے. سورۃ فاطر کی غالباً آیت 20 یا 22 ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے ڈرنے والے تو بندے علم والے کون ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. علم کتابوں کے بوجھ کا نام نہیں, اللہ کی خشیت کا نام ہے. اسی طرح اللہ کا خوف آتا ہے تدبر کے راستے. کتاب میں بھی غور کر سکتا ہے انسان, ایک ایک آیت اس کو اللہ کا خوف دلاتی ہے, اور اس کائنات کو گلیکسی, ستارے, سیارے, ان کو دیکھنا. اور انسان نظر اٹھائے یا نظر جھکائے, ہر جگہ وہ اپنے رب کو دیکھے. کتنی نظروں کو ہم نے ضائع کر دیا, محروم کر دیا ہم نے, رب کی معرفت نہیں دی, اس کا خوف نہیں دیا. دن رات نعمتوں کو کھاتے اور پیتے ہیں اور رب تک پہنچتے ہی نہیں. اور وہ لوگ جو راستے میں اٹک جاتے ہیں وہ منزل تک نہیں پہنچتے. ایک قرآن لفظوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے اور ایک اس کائنات کی صورت میں. بندہ مومن کا آبجیکٹیو کیا ہے کہ وہ ایک رب کو پالے. اور یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے کہ جو لینا تھا وہ لیا نہیں. ہم دنیا میں اللہ کا خوف لینے آئے تھے, ہم بے خوف ہو گئے, نڈر ہو گئے. یہ بچوں کا کھیل ہو سکتا ہے, وہ کھلونوں میں کھو جاتا ہے. اللہ چاہتا ہے بندے اس کا خوف محسوس کریں. میں یخافہ بالغیب. ایک اور چیز ہوتی ہے جو بندے کو رب کا خوف دیتی ہے, اور یہ بہت اہم چیز ہے, اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے جتنا بندوں کا خوف کم ہو جاتا ہے. یہ ریورس ایکشن ہے. جیسے آپ سیسا پہ بیٹھتے ہیں نا, ایک طرف بیٹھتے ہیں تو وہ اوپر چڑھتی ہے تو دوسری ڈیفینیٹلی نیچے جائے گی. اسی طرح جتنا اللہ کا ڈر آپ کے دل میں بڑھتا جائے گا اتنا لوگوں کا ڈر نکلتا جائے گا, اور جتنا بندوں کی غلامی, بندوں کے خوف کی زنجیروں میں جکڑے رہیں گے اللہ کا خوف کم ہوگا. دیکھ لیں, ارد گرد دیکھ لیں, ہماری زبانیں کیا بولتی ہیں, ہم کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں, ہماری قوتوں کا استعمال کہاں ہو رہا ہے. لوگوں کا ڈر, لوگ کیا کہیں گے, لوگ لوگ لوگ, یہ نکالنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ دیکھیے یہ چیز پھر آگے سے آگے بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو ٹچ کر لے. میں نے کچھ لوگوں کو اس کے منہ سے سنا ہے کہ ان کے گھر والے بڑے پکھی ہوتے ہیں. شوہروں کے لیے خاص طور پہ کچھ عورتوں کا خیال ہوتا ہے کہ بس وہ ہر وقت چاہتے ہیں کہ ہم ان کو توجہ دیں, ادھر سے ادھر سے ہو لیکن ان کے ارد گرد ہی ہماری زندگی گھومے. ایک شوہر جو دنیا کے کچھ فائدے دے کے ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے اور اللہ نے اس کو ہمارے لیے ایک رحمت بنایا ہے, اگر وہ یہ چاہ سکتا ہے کہ جب میں تمہارے لیے سب کر رہا ہوں تو تمہاری نگاہوں کا مرکز میں رہوں, تم میری سنو, میں کہوں تو جاؤ, میں کہوں تو نہ جاؤ, کھاؤ نہ کھاؤ, تو پھر اللہ کو کتنا حق ہوگا, حالانکہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. اس لیے اگر بلند ہونا چاہتے ہیں نا تو اپنے آپ کو آزاد کر لیں. دنیا کی قید بلندیاں نہیں دے گی, اس سے ہمیشہ آپ نیچے گریں گے. ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں اللہ کے آگے, اللہ آپ کو لوگوں سے آزاد کر دے گا, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کا خوف آئے گا. اور ہر قوم کی آزمائش ہوئی تھی, بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی, وہ سورۃ اعراف کی آیت 163 ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا, اصحاب سبت کے بارے میں. وس الحمن ان القریت اللتی قانت حاضرۃ البحر, ان سے اس بستی کا قصہ بیان کرو جو دریا کے کنارے تھی, ناکام ہو گئے, پکڑ لی مچھلیاں. اسی طرح امت مسلمہ کی آزمائش ہوئی قبلے کی تبدیلی کے موقع پہ, کہا مڑ جاؤ جدھر اللہ کہتا ہے مڑتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے وہ فوراً مڑ گئے. اور امت وسط کے مقام پہ پہنچ گئے. دیکھیے کہ خوف دنیا کی بھول بھلائیوں سے نکالنے والی چیز ہے. آپ سوچیں گے اس پہ اتنی بات کیوں ہم کر رہے ہیں, اس لیے کہ اس پورے رکوع کا پن پوائنٹ ہی آیت ہے, اگر آپ دیکھ لیں گے تو بعد میں. خوف فیول ہے ایمان کی گاڑی کو چلانے کا. پیٹرول ڈالتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے نا، مسلسل ڈالنا پڑتا ہے نا، گیس اسٹیشن پہ جاتے ہیں یا پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں پھر وہ گیس ڈلتی ہے تو گاڑی چلتی ہے نا، بس یہی مثال اس پہ لے آئیے. اس دنیا کے رستوں میں انسان بھول رہا ہوتا ہے، بھٹک رہا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہاں جاؤں، اتنے میں اس کے سامنے ایک گیس اسٹیشن آ جاتا ہے. وہ کوئی علم کا مرکز ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ، کوئی مسجد، کوئی فورم، کوئی انسان، وہاں سے ملتا ہے خوف کا فیول. علم کے راستے جو خوف آتا ہے نا، بعض دفعہ وہ عبادت کے راستے بھی نہیں ملتا. بہت سارے لوگوں نے مختلف طریقوں سے یہ خوف لینا چاہا، کسی نے صرف کچھ کلمات بول کے، کچھ رسمی نیکیاں کر کے، وہ خوف پائیدار نہیں ہوتا. یہ خوف جو علم کے ساتھ دل کو پکڑ لیتا ہے، انشاءاللہ انسان کے اندر گتھ جاتا ہے. جیسے چٹیا کے اندر کوئی بال میں کوئی چیز گندھی جاتی ہے نا تو نکلتی نہیں ہے، چیختا ہے انسان. اسی طرح اگر اصل علم آپ کے دل میں آتا ہے نا، تو وہ جو آپ کے دل کو پکڑے گا نا، انشاءاللہ پھر وہ جب تبھی جائے گا جب والنازعات غرقا والناشطات نشتا، جب اس بند جان کے بند کھلیں گے نا، جب روح کھل کھل کے جائے گی نا، پھر ہی وہ خوف ساتھ ہی جائے گا. دنیا میں رہتے ہوئے پھر انسان بے خوف نہیں ہو سکتا. حافظ ابن حجر عسقلانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں کرے. دور قدیم کے اسلاف میں سے تھے، بہت بڑے عالم تھے. کسی موقع پہ ان کے بارے میں آپ کو کچھ مزید باتیں بھی سناؤں گی. ان کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی خوف کے بارے میں. کہتے ہیں کہ خوف بلند مقامات میں سے ایک مقام کا نام ہے، یہ بلندیوں کا نام ہے، اور یہ ایمان کے لوازمات کا نام ہے. یعنی ایمان کا لازمی حصہ ہے کہ انسان کے اندر خوف ہو. اور پھر آیت کوٹ کرتے ہیں سورۃ آل عمران کی 175، کیا کہتے ہیں؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. بے شک یہ تو شیطان ہے جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. پھر اس کے بعد اگلی آیت کوٹ کرتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44. پیچھے سے تورات کا ذکر ہے اور اس کے اندر آتا ہے فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، بس لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے ساتھ نہ خریدو. یہ دو آیتیں کوٹ کرنے کے بعد سورۃ فاطر آیت نمبر 20 آپ کے سامنے آیت رکھتی ہوں. انما یخش اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ سے تو علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غالب اور بخشنے والا ہے. ان ساری باتوں کو کوٹ کرتے ہیں اپنی اس کتاب میں، اور پھر ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مفہوم اس کا کیا ہے؟ انا عالمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. ان تینوں چاروں حوالوں کو کوٹ کرنے کے بعد لکھتے ہیں یا کہتے ہیں جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی ڈرتا ہے، اور جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی ڈرتا ہے. سبحان اللہ، کیا ساری بات کا خلاصہ نکلا ابھی تک، کہ اللہ سے وہی ڈرے گا جو اللہ کو جانے گا، اس کی قدر جانے گا. قدر وہی جانتا ہے جس کے پاس اس چیز کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد پھر کوٹ کرتے ہیں سورۃ نحل کی آیت 51، آپ بھی نوٹ کیجئے. آیت 51 میں آتا ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما ہوا الہ واحد فإیا یفرہبون، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو الہ نہ بناؤ، بے شک اللہ تو ایک ہے، اور پس اسی سے تم ڈرو۔ اس کی بات کرنے کے بعد پھر سورۃ الاحزاب کی آیت 39 کو کوٹ کرتے ہیں، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا۔ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، یہاں فرشتوں کی طرف اشارہ ہے، اور اس سے ڈرتے ہیں، اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے مگر اللہ سے، تو کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ ان ساری باتوں کو کوٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مقربین کا اللہ سے خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، وہ اس سے زیادہ ڈرتا ہے، اور اس کو سوء العاقبہ کا ڈر زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو اپنے برے انجام کا فکر لگ جاتا ہے۔ اور پھر سورۃ الانفال کی آیت 24 کو کوٹ کرتے ہیں، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، یعنی رکاوٹ بن جاتا ہے، اور بے شک اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی پھر بندے کے اور دل کے بیچ میں رب آ جاتا ہے، پھر اس کو بات سمجھنے نہیں آنے دیتا، اس سے وہ سمجھ چلی جاتی ہے۔ یہ ایک انتقام ہوتا ہے، اگر آگے پیچھے آیت کو بعد میں پڑھیں گے تو اس میں ایک خاص کانٹیکسٹ ہے کہ جب بندہ اپنی مرضی سے رب سے نہیں ڈرتا، کسی بات کو سمجھتا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق چھینتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سورۃ الانعام کی آیت 15 کو کوٹ کرتے ہیں، آیت نمبر 15، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے بے شک میں تو ڈرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ ساری آیتوں کو پڑھ کے آپ کے دل میں خوف کا ایک مختلف اینگل ضرور آ رہا ہوگا کہ یہ علم والوں کی شان ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے کلام کے ایک لفظ کو کیسے دوسری آیتوں کے ساتھ جوڑتے تھے اور پھر اس کا اصل معنی پیش کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی خاموشی نہیں، پھر کہتے ہیں ابراہیم، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 14 کی آیت ہے، 13 پارے کی یہ سورت ہے، وَلَنُسْقِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور البتہ ہم تم کو زمین میں بسائیں گے ان کے بعد، اور یہ اس کے لیے ہے جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑا ہونے سے اور وعید سے ڈر گیا۔ بہت ساری ایسی اور چیزیں آگے آتی جائیں گی، سورۃ نور آیت 37 میں بھی اسی قسم کے خوف کی بات آتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے نا، تو اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، پھر وہ دین اور دنیا کو اکٹھا ساتھ لے کے چلتا ہے، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تو ایک طرف آؤں گا، یا مجھ سے دنیا کو خوش کروا لو یا رب کو خوش کرا لو، ایسا نہیں ہوتا، وہ ایک کنارے پہ نہیں رہتا، بلکہ عین تجارت کے لمحے جو کسی انسان کے سب سے کمزور لمحے ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ ان کے کہ جو اس ذمہ داری کے مکلف بنا دیے گئے اپنے گھر والوں کی معاش کے، ان کے لیے یہ لمحے بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کا خوف بلاتا ہے اور دوسری طرف مال بلاتا ہے، ایک طرف حی علی الصلاح کی آوازیں اور ایک طرف حی علی الفلاح کی آوازیں، اور دوسری طرف کام کی بات ہے۔ تو سورۃ نور آیت 37 ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ مرد جن کی تجارتیں ان کو غافل نہیں کرتی اور نہ ان کی سودا بازیاں، ان کی سوداگریاں اللہ کے ذکر سے اور نمازوں سے اور زکاة کے ادا کرنے سے، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور آنکھیں پلٹ دی جائیں گی۔ تو یہ ہے وہ خوف جو آپ اپنے بچوں کے دلوں میں بھی پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے دل میں۔ ماں کے دل میں خوف آئے گا تو بچے کے دل میں بھی جائے گا۔ گھر میں ایک بندہ اگر اللہ سے ڈرنے والا آ جاتا ہے نا، پورے گھر کی قسمت بدل جاتی ہے۔ میں آپ سب کو دعا دوں گی کہ جس کا دل زیادہ زرخیز ہے نا آپ کے پورے گھر میں، اللہ اس کو جلدی سے اپنے خوف والا بنا کے آپ سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ایک بندہ پورے گھر کو بدل دیتا ہے، اور اگر ایک بندہ بے خوف ہوتا ہے نا تو وہ کتنوں کو بے خوف کر دیتا ہے۔ سورۃ الرحمن آیت 46 میں آتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، ایک مفہوم ہے حدیث کا آپ کو بتاؤں گی، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کرے گا۔ کیسے؟ جو دنیا میں بے خوف ہو کے جیا، اللہ آخرت میں اس کو خوف میں مبتلا کر دے گا، اور جو دنیا میں اللہ کے خوف میں جیا، آخرت میں وہ بے خوف ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو پیدا کرنا ہے نا انشاءاللہ، مجھے تو لگ رہا ہے یہ خزانہ ہے۔ اور کلام پاک پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا کی ساری نعمتیں دیں، اور جو تو نے دی ہیں ان کو بھی باقی رکھ، لیکن یہ اپنے خوف کی نعمت سے محروم نہ کرنا، نہ مجھے اور نہ آپ میں سے کسی ایک کو۔ اور یہ کیسے ملتا ہے؟ سورۃ نازیات آیت 40، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، بس بے شک جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا، ہوا کے پیچھے نہ لگے، تمناؤں کے پیچھے نہ لگے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور ایسے کام اللہ تعالیٰ کرواتا ہے کہ پھر واقعی انسان کو اس کا خوف مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے۔ بہت ساری روایات رکھی ہوئی ہیں میرے سامنے، لیکن چاہوں گی کہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں اور یہ دعائیں ہی کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں اپنے خوف کے لیے چن لے۔ اس میں وہ روایت بھی ہے جو ابو ہریرہ سے صحیح مسلم میں 2380 نمبر کی ہے، کہ سات لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اس میں سے ایک شخص وہ ہے کہ تنہائی میں اللہ کے خوف سے ڈرنے والا۔ ترمذی کی ایک اور روایت بھی ہے، 983 983 983، اللہ کے نبی ایک قریب المرگ شخص کے پاس گئے، کہا ساتھی کیا محسوس کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی، اللہ سے بڑی امیدیں لگ رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ کہا انت مومن، تو مومن ہے۔ اللہ ہمیں بھی موت کے وقت ایسی ہی باتیں یاد کروا دے کہ ہمارے اندر ایمان بھی ہو، اللہ کی رحمتوں کی امید بھی ہو، اور اپنی گناہوں کا ڈر بھی ہو۔ اللہ کے نبی کو کتنا خوف تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کو کبھی کھلکھلا کر دیکھا ہی نہیں ہنستے ہوئے، بادل دیکھتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگتا، ایک رنگ آتا ایک جاتا، یہاں تک کہ بارش برسنے لگتی تو مطمئن ہوتے۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے اوپر بھی وہی عذاب کی ہوا نہ آ جائے جو قوم عاد پہ آئی تھی۔ یہ خلاصہ ہے مسند احمد کی روایت 2086 کا۔ صحیح مسلم میں 1090 کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی کو بستر پہ نہیں پایا۔ اب بیوی تھیں، دل میں خیال آیا کہ آپ کدھر ہیں۔ تھوڑی سی گھبراہٹ کے بعد جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں روتے ہوئے دیکھا۔ اللهم إني أعوذ بك منك. طویل روایت ہے کہ اللہ میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، اللہ میں تیری ثنا اتنی کرتا ہوں جتنی میں گن نہیں سکتا، اور اس میں بھی رب سے اللہ رب کا خوف مانگتے ہیں. خوف والوں کے تو جینے مرنے کے ڈھنگ بدل جاتے ہیں، وہ بے خوف ہو کے نہیں جیتے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عمر کا سر میری رانوں پر تھا جب انہوں نے وفات پائی. اپنے باپ کی وفات کی بات سناتے ہیں کہ جب میرے باپ کا انتقال ہو رہا تھا تو میری رانوں پر ان کا سر تھا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کو مارا گیا تھا، خون نکل رہا تھا، شہید ہوئے تھے حضرت عمر. کہنے لگے میرا سر اٹھاؤ. سر اٹھایا اور اس کو زمین پہ رکھا، اور سر کو زمین پہ رکھتے ہی رونے لگے. کہنے لگے مجھ پر ویل اور میری ماں پر ویل، ویلی و ویل امی. میری ماں کے اوپر، یعنی ایک ہلاکت کا کلمہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہائے میرا کیا بنے گا، کہتے ہیں نا میری ماں کے اوپر کچھ خیر ہے نہ مجھ پہ، اگر میرے رب نے مجھ پہ رحم نہ کر دیا. یہ خوف والے لوگوں کی زندگی ہوتی ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مومن گناہوں کو پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے، اور فاجر گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس کو گرا دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے مومنوں سے جنت کا وعدہ خوف اور فرائض کی ادائیگی کی بنیاد پہ کیا ہے. یعنی جتنا کوئی اللہ سے ڈرے گا اور فرائض ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو جنت کے زیادہ قریب کر دے گا. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ دائمی خوف جو نا، یہ انسان کے اندر ہوتا ہے. اندر سے کوئی چیز انسان کو پکارتی ہے تو یہ خوف اٹھتا ہے. باہر سے جب کوٹنگ کی جاتی ہے نا کسی خوف کی، تو وہ زیادہ دیر نہیں رہتا، پھر جلدی سے ختم بھی ہو جاتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ مومنون آیت 60 کا حوالہ دیتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں اور دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں اللہ کے خوف سے. اور اس کے بعد کہنے لگے، کانو یعملون من اعمال البر وهم یخافون. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے کام کرتے بھی رہتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے بھی رہتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یخافون اللہ ینجیہم ذالک من عذاب اللہ. اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل بھی ہمیں اللہ کے عذابوں سے نہیں بچا سکے گا. سبحان اللہ، ڈرنا اور بچنا، یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. ایک اور روایت آتی ہے حضرت عمر ہی سے، عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، بیہقی کے 3 جلد میں صفحہ 206 پہ ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر خوف سے بچا لیتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈر ہو جاتا ہے اللہ اس کو سب کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے. وہب بن ممبا ابن رجب، ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں، ما عبد اللہ مثل الخوف. خوف سے بڑھ کر اللہ کی کوئی عبادت نہیں کی گئی. یعنی عبادت کی سب سے بڑی قسم کہہ کے اللہ کا خوف ہو. اور سچ ہے نا، اللہ کے خوف کے بغیر اگر آپ نماز بھی پڑھ لیں گے تو وہ ریاکاری ہو جائے گی، صدقہ بھی دے دیں گے تو وہ دکھاوا ہو جائے گا. یہ وہ چیز ہے جو اس وقت امت کے اندر مسنگ ہے. مسجدیں تو ہیں لیکن نمازوں کے ساتھ خوف والی نمازیں چاہیے، اور اللہ ہمیں عطا کرے. اسی طرح ایک اور مفسر ہیں، ابو حفص، کہتے ہیں، الخوف سراج فی القلب. خوف تو دل میں ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے، یبصر بہ ما فیہ من الخیر و شر، کہ جس کے ساتھ پھر انسان شر اور خیر کو دیکھتا ہے. اسی طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، مدارج السالکین، ان کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، اگر آپ مطالعے کے شوقین ہیں تو آپ جانتے ہوں گے، مدارج السالکین. اب اس کا اردو ترجمہ بھی کچھ شاید آ گیا ہے کہ نہیں، بہرحال اس کے والیوم 1 پیج 551 پہ کہتے ہیں، الخوف المحمود ما حجزک ام محارم اللہ وہ خوف پسندیدہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا لے، کیونکہ خوف کے نام پہ تو بہت ساری چیزیں انسان کرتا ہے نا. اللہ کی حرمات سے بچنا ہے، حرام کے قریب نہیں جانا. تو یہ تو چند باتیں تھیں، کچھ کوٹیشنز تھی خوف کے بارے میں. اب چند فوائد آپ کے سامنے رکھوں گی، تقریباً 14 فوائد ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے خوف سے کیا ملتا ہے. کیونکہ کسی چیز کے بدلے میں کچھ ملے تو اس کو پانے کی تمنا بڑھ جاتی ہے نا. پہلی بات ہے جنت کی بشارت. دوسری چیز، ایسے شخص کو اللہ دہشت سے بچا لے گا قیامت کے دن کی دہشتوں سے. پھر اگلا پوائنٹ، ایسے خود ہی نمبر سے لکھتے جائیں، میں بغیر نمبر لیے بولوں گی، خوف ایمان کے کمال کی دلیل ہے، خوف اچھے اسلام کی دلیل ہے، خوف اللہ کی محبت کی دلیل ہے اور اللہ کی اطاعت کی دلیل ہے، خوف دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دلیل ہے، اور خوف قلب کی صفائی کی دلیل ہے. جتنا خوف اندر آئے گا اتنا دل صاف ہوگا، اور خوف نفس کی پاکی کی دلیل ہے، اور خوف دل کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. خوف انسان کو گناہوں اور نافرمانیوں سے دور کر دیتا ہے. خوف سے انسان اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، اور خوف کی وجہ سے انسان مخلوق پر رحم کرتا ہے، ہمدردی آتی ہے، غمخواری آتی ہے، اور خوف سے انسان کے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں، اچھے اخلاق ہونے لگتے ہیں، کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. اور خوف سے انسان تکبر سے بچتا ہے، اپنی بڑائی سے بچتا ہے، اور خوف کو ترک کر کے انسان اللہ کی نافرمانیوں میں پڑ جاتا ہے. فمن اتدا بعد ذلك فله عذاب الیم، بس جس نے اس کے بعد بھی زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے. زیادتی نہیں کرنی، حد سے نہیں نکلنا. اللہ نے آزمائش کا موقع دیا ہے تو ناکام نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کامیابی کے مواقع دیتا ہے انسان کو، کب؟ آزمائش سے گزرنے کے بعد. لہٰذا یہ نہ کرو، اور صحابہ کرام اس میں کامیاب رہے. آپ کو جو واقعہ سنایا ان آیتوں کے ناطے سے، چپکے چپکے ہنس رہے ہیں کہ ابو قتادہ خود ہی دیکھ لیں ذرا گورخر کو اور پکڑ لیں، کتنی دل میں ببلنگ ہو رہی ہوگی نا، اچھل رہا ہوگا دل اندر سے، ہائے ذرا پکڑ لیں ہمیں بھی مل جائے. کھانس بھی نہیں رہے، اشارہ بھی نہیں کر رہے کہ کہیں کوئی اشارہ بھی ہمیں حرام کی طرف نہ لے جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم شکار کو قتل نہ کرو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، پہلی بات، یا تم حرم کی حدود میں ہو. اور کیا نہ کرو، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور تم میں سے جو کوئی اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا. کس کو؟ ہو کیا ہے؟ صید. تو کیا جزا ہے؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کی جزا ہے اسی کے برابر جو اس نے قتل کیا اس چوپائے میں سے. اور یہ کون کرے گا فیصلہ کہ کون سا چوپایا اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا؟ یحکم بہ ذو عدل منکم، اس کا فیصلہ تم میں سے دو صاحب عدل لوگ کریں گے. حجن بالغ القابتی، قربانی جو پہنچنے والی ہے کعبہ کی طرف، پہلی بات. او کفارتن طعام مساکین، یا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانے کا. او عدل ذلک صیامن، یا اسی کے مثل روزے رکھنے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اتنی بڑی سزا کیوں ہے بھائی؟ اس لیے کہ لیذوق وبال امری، اپنے امر اپنے کام کا بدلہ چکھ لے، وبال پالے اپنے کام کا. اف اللہ اما سلف، پہلے جو ہوا اس کو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن ومن عاد فینتقم اللہ منہ، جو دوبارہ کرے گا اللہ اسے انتقام لے گا، کیونکہ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے. اس آیت میں بھی پچھلی ہی بات کی کنٹینیویشن ہے. پہلی بات، اس آیت میں جو توجہ کی ہے وہ پھر ایمان کی کال ہے. دوسری بات، احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے. پیچھے بھی یہی کہا تھا, پہلے اس کی علت بتا دی اور اب اس کا حکم آ گیا. تیسری بات پتہ چلی کہ اگر ہو گیا پھر کیا کیا جائے, تو اس کے اندر پھر شرط ہے کہ متعمدن ہوا ہے, جان بوجھ کے ہوا ہے یا بھول کے ہوا ہے. یہ دو چیزیں ہم دیکھیں گے. اب چوتھی بات کہ اگر جان کے کیا تو سزا کیا ہے اور اس کا فیصلہ کون کرے گا. تو پھر کفارہ بتایا گیا کہ ایک قربانی کی جائے اسی کے برابر جو جانور ذبح کیا ہے یا جس کا شکار کیا ہے, کعبہ میں جا کے اس کو قربان کیا جائے, یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا, یا پھر اتنے ہی روزے رکھے جائیں گے. اس کی حد بندی کون کرے گا, اس کا فیصلہ دو صاحب رائے لوگ کریں گے اس دور کے مطابق. یہ وہ چیز ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں کی. اور پہلی دفعہ ایسا کرو گے تو پھر تمہیں ملے گی یہ سزا, لیکن دوسری بار کرو گے تو پھر چھوڑ دیا جائے گا. کیوں؟ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ, پھر اللہ انتقام لے گا. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی محرم کو شکار کرتے دیکھتے تو پوچھتے کیا پہلی دفعہ کیا ہے یا دوبارہ کیا ہے. اگر کہتا پہلی دفعہ کیا تو سزا دیتے, اور اگر کہتا نہیں دوبارہ کیا تو چھوڑ دیتے, کہتے تجھے اللہ پوچھے گا. کیونکہ واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. اہم آیت ہے, دیکھنے میں بہت مشکل لگ رہی ہوگی آپ کو, کیونکہ عموماً جو ایسی آیات جس میں فقہ کی تھوڑی باتیں ہوتی ہیں تو دیکھنے میں مشکل لگتی ہیں, لیکن انشاءاللہ تفسیر اس کی زیادہ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے, غلطیوں کی اصلاح فرما دے, اور ہمیں اپنا خوف دے دے.